yani iddiasını eyleme geçirmiş, yani imanının ispatını gerçekleştirmiş bir Müslümandı. Bakın Allah diyor ki, eğer ciddiyseniz Allah'ın berisinde Allah'tan başka ne kadar şahidiniz, ne kadar şühedanız, ne kadar yardımcınız varsa, yani inandığı davaya canını verecek kadar bağlı ne kadar şehidiniz varsa onların hepsini de toplayın. Allah'tan başka güvendiğiniz ne kadar yardımcınız, ne kadar putlarınız, ne kadar edipleriniz, şairleriniz, ne kadar bilginleriniz, filozoflarınız, müdürleriniz, genel müdürleriniz varsa, işte size baş olacak, ayak olabilecek ne kadar yardımcınız, yardakçınız varsa hepsini çağırın da hadi örnek bir sure getirin bakalım. Yani bu kitabı peygamber uyduruyor diyorsunuz. Bir insanın kendi başına, kendiliğinden yapabildiği bir şeyi diğer insanlardan, milyarlarca insanlar içinden herhalde yapabilen bir insan çıkacaktır elbette. Hadi bakalım birilerini çağırın da bunun bir benzerini getirin. Arkadaşlar, bu bir meydan okumaydı. Peki bugüne kadar buna teşebbüs edenler olmuş mu tarihte? Yani Kur'an'ın bir benzerini meydana getirmeye teşebbüs edenler olmuş mu? Evet, tarihte pek çok. Hala da yapıyorlar. Hani Kur'an-ı Kerim'i sadece lafızdan ibaret saymayacaktık ya. Kur'an-ı Kerim'i sadece metinden ibaret göremeyiz. Kur'an aynı zamanda manadır da. Ben bunu daha önceki derslerimizde uzun uzun anlatmaya çalıştım. Öyleyse haydi bir sure getirin denilince sadece onun lafzına benzer bir lafız getirin ya da lafzına benzer bir lafız uydurun, metnine benzer bir metin meydana getirin demek değildir sadece bunun manası. Muhteva yönünden, mana yönünden de benzer getirin deniyor ayet-i kerimede. Arkadaşlar, buna tarihten örnekler gösterilir. İşte efendim birisi çıkmış, Zariyat suresine bir örnek getirmiş, ne kadar da ayıp olmuş, ne kadar da gülünç duruma düşmüş adam. Bir başkası da çıkmış, işte Kari'a suresine örnek getirmiş, çok gülünç duruma düşmüş, madara olmuş, becerememiş filan. Öyle değil ama işin aslı. Arkadaşlar, kazın ayağı başka ama. İnşallah bundan sonraki bölümü, burada anlatılmak istenen şeyi gelecek dersimizde İnşallah anlatmak üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.